คล็ดเรียกหนี้คืนมีตำรับของหลวงปู่สิงห์ให้เอาบทสวดมนต์แผ่นพับนี้ไปคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและแผ่เมตตาแล้วหาดอกไม้ดอกมะลิก็ได้ดอกเล็กๆ156ดอกเทียน156ธูป156ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ156ใส่พานบูชาเอาไว้เทียนไม่ต้องจุดเอาใส่พานบูชาไว้เฉยๆดอกไม้ถ้ามันเหี่ยวแห้งก็เปลี่ยนได้ถ้าแห้งไม่เน่าไม่เหม็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วก็มาตั้งใจไหว้พระเริ่มต้นจากอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนตามแบบเสร็จแล้วนะโมสวดบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไปตามลำดับแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกหนี้เสร็จแล้วมาอธิษฐานจิตขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยดลใจลูกหนี้ให้เอาหนี้มาคืนข้าพเจ้าแล้วก็สำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดจบแล้วขึ้นต้นใหม่จบแล้วขึ้นต้นใหม่สวดเท่าอายุและบวกหนึ่งหรือจะชักลูกประคำสวด108จบก็ยิ่งดีทำทุกวันทุกวันมีตัวอย่างที่8ริ้วเขาเอาไปทำสำเร็จมาแล้วยายซิมคนหนึ่งมาบอกว่าหลวงพ่อเขาเป็นหนี้ไปทวงทีไรเขาด่าแล้วเขาก็ไล่ลงบ้านไม่ได้สักทีทำยังไงถึงจะได้หนี้คืนหลวงพ่อก็บอกว่าไปสวดอิติปิโสสิแนะนำให้เขาทำเหมือนกันก็ทำได้เดือนหนึ่งหลวงพ่อไปพอเขารู้ว่าหลวงพ่อไปเขาก็รีบมาหาทันทีมาบอกว่าอิติปิโสของหลวงพ่อเนี่ยดีจริงๆมันดียังไงซิมพอสวดแล้วเขาเอาหนี้มาคืนหมดโดยที่ไม่ต้องไปทวงเลยใช้ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ156แต่การสวดอิติปิโสไม่จำเป็นต้อง156จบจำนวน156คือตัวอักขระในบทอิติปิโสนับแล้วได้156มันเป็นเคล็ดของคนโบราณหมายเหตุผู้อ่านจากบทสวดในหนังสือเขียนตัวย่อไว้นะครับความจริงก็คือการไหว้พระปกตินะครับเริ่มต้นจากอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตั้งนโมสามจบก่อนสวดบทอิติปิโสสวากขาโตและสุปฏิปันโนไปตามลำดับ